الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. سورة أعراف نهم سفارة آيات نمبر 109, 110, 112, 113, 114, 16, 17, 18. سورة أعراف نہم سپارہ آیت نمبر 109-118 پوری ددین مخ کے سبق کی د موسیٰ علیہ السلام د دو معجزو ذکر شو د فرعون پا دربار کی حضرت موسیٰ علیہ السلام د فرعونیانو پا مطالبہ باندے چی تاثر سنشانی دا سد دلیل تا سر پخپل پیغمبر باندی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ پا حکم دو معجزے پیش کر یو دا امسان مار جوشو او بل حضرت موسیٰ علیہ السلام ترخ تلاس وردن نک چرای وست آغیر آن کول یو معجزه د پاره د ترهیب د یری د پاره او بل معجزه د پاره د ترغیب دا دو معجزه حضرت موسی علیه السلام د خپل رسالت د اثبات د پاره وړاندې کړ کله چې فرعونیانو دا معجزه ولیدې او وی او یری ده او دا حقیقت حضرت او غرزو چی یقینی د موسی علیه السلام حقانیت سناسشته خود اغا خلق چون که دنیا دار خلقو دا اقتدار پا نشک دوپرات خلقو دا حضرت موسی علیه السلام دا پیغمبرین انکارو که معجزی لی دلو سره حقو نپیجند حقی قبول نکو مقابله تیزان تیار فرعون طول خلق سر مشوره و کلاب خپل وزیران و سر خپل مشیران و سر چی سوک مشوره و قوم ورکلا چی دا ساحر دی جادوگر دی غط سحره و که دا دا مقابله پا ساحرانو بانده پا کار دی دا چا چی سمر سوچ وی اغم را خبره کئی چه سمر لوخی وینو اغم رو ببا که رازه کی دا غین زیاده پا که نرازی دا دی خلکم سوچون دا غم رو نو چه سمر سوچونو اقم را خبره اکلا چه دا خو حضرت موسیٰ علیه السلام جادو کزکا طولو مردوی جادو لیده و سحری لیده نو پلوخه کې چې سوینو هغه ته را دیږي. نو دوی سحر او جادو لیدی، نو دین دغه خبره وکړه چې دا خو سحر او جادو دی، حالان کې حقیقت دغه سینو چې دوی بس لیدل هغه سحر او جادو او کوم چې موسی علیه الصلاه والسلام وکړو هغه حقیقتو هغه معجزه. نو یو طرف ته حق لیدو سره د حق نه انکار، معجزو لیدو سره انکار د حق نه، بل طرف ته د قوم ذهنم بدلولو. نو د خلکو ذهن بدلولو دپاره دا خبره وکړه چې دا زمونږ نه اقتدار قبضه کوي، په ملک باندې رانه قبضه کوي. موسی علیه الصلاه والسلام یو سیاسي حریف وګڼه، نه الله پیغمبر یې ونګڼه، چې دا یو سیاسي حریف دی او دې زمونږ نه د عمل قبضه کول غواړي. ساحران راجمع کړي، فرعون حکم وکړه چې علاقو کې وګرځې او څومره ماهران ساحران هغه چې دی هغون را وغواړي، چې حضرت موسی علیه الصلاه والسلام سره مقابله وي. دې لومړي آیاتونو کې الله پاک د دغه ذکر کوي. قال الملأ من قوم فرعون، وی هغه سردارانو مشرانو من قوم فرعون د قوم د فرعون، ان هذا لساحر عليم، بشک دا یو ساحر دی چې ډېر پوه دی، ماهر دی. یرید دی اراده لري ان یخرجکم من ارضکم، چې دی اوباسي تاسو لره د ځمکې ستاسو نه، دا اقتدار دنه قبضه کوي. فماذا تأمرون، ستاسو څه امر دی، یعنی ستاسو څه مشوره ده. فماذا تشیرون، تاسو څه مشوره ورکوئ. د قوم مشرانو فرعون مشوره ورته دا ورکړی شوه چې مقابله. قالو اوی ورته دې مشرانو، ارجح مهلت ورکه ده، یعنی اخر امره، ارجع په معنا د تاخیر، اخر امره مهلت ورا ورک. واخاه ورور دادت، وارسل فی المدائن حاشرین، او اولیگا فی المدائن پخارونو کی حاشرین، جامعین راجم کون کی، چاوازو لگئی چه سمرا جادوگران و ساحران دیا وغطول راجم کی. یاتوک بكل ساحر علیم، تراتلو کی تاتا په هر ساحر عالم باندې، ماهر او کامل عالم چې بیا غتا ته ټول راجم کی. او ګرځیدل ساحران راجم کړل، څومره ساحران راجم کړل، د ټول ملک نه چې ساحران را جمع کړل، تاریخي روایات دي. د سدی رحمت الله علیه د قول مطابق ډېر زرو نه زیات جادوګران را جمع کړل، او دغه عمر دوی سره همساګانې وي او لخت وي وسره رسې وي وسره. ابن ابي برزه لیکلي دي چې اویا زره جادوګران را جمع کړل. بعض نور تاریخدانو لیکلی دي چې تقریبا دریو لاکو پورې ساحران او جادوګران را جمع کړل، او دوی چې ځان سره کوم اسباب راوړل، رسۍ راوړې، لختې راوړې، وی هغه په درې سوو اوښانو باندې بار کړی دی. د سحر او جادو اسباب چې راوړل نه هغه هم دومره چې درې سوه اوښانو باندې هغه سامان بار کړی، چې په حضرت موسی علیه الصلاه والسلام باندې قوم باندې روب وغورځېږي، د هغې دپاره دومره لوی اسباب اختیارول. چې کله دا ساحران جادوګران راورسېدل، تاریخ لیکلی دی، یو تاریخي قول دی، را روان په لاره باندې حضرت موسی علیه الصلاه والسلام یو ځای کې ویده دی. کله چې به دی ودونو امسا به هغه کړې وه، د هغې نه به چتری جوړه شوې وه، هغه به سوری به پرې کوو، یا به ترې مار جوړ شوی او دا غی حفاظت پیکو وی اولی دا چیره دا خوی اس کس پروت تی دلتا یه پی جنده چی دا حضرت موسی علیه صلات و سلام دا چاوتا اوی او مار و لال دا حفاظتی کئی ندوی دا خپل مشرانو نداوری دلیو دی ساهرانو جادوگرانو چه سهر و جادو یو سره علا کئی چه آغا ویخوی نیو ساهر و جادوگر سهر دا خوب پا وقت که آغا اثر نکئی دا دوی زلط دا خبر ورکوشوی و دا مشرانو آغا ویناو تا پتاو چه دا خود دی او دی دا مار و لال دی دا امسان جور دی نو دا خو سهر ندی یو رو بی پزلکی و یو یره پزلکی و چه کل بیا میدان کی ادریگی نو بیا میدان کی دا غینا مخ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نا تا پوس و پختن کی علامہ ابن کثیر و علامہ ابن قرطبی لکلی دی چه دا موسیٰ علیہ السلام اغا رو با دبدبا و دا اغا حقیقت دا دوی پزلونو کی ورکو شروع نو ادبان تی تا پوس کی اجازت تی غواری چه تخفل دو لگیو کمونگا او لگو دا دی حقیقت مخ کی اختارشی و دوید خوچون که دا فرعون دا یره مقابله خو بکولو فرعون تراله فرعون تا وی کمونگا مقابله او گتره سمز دوری براکی فرعون سره د خپل اقتدار یره و د موسی علیه صلات و سلام یره دا اغا پزلکی و اغا مار لیده و دا اغا حیبت اغا لیده و فرعون و توی مزدوری نه بلکه تاسو خوب زما خاص مشیران وزیران د نزدی خلکو نه با او گرده که تاسو دا مقابله اقلو تاسو پا دا بنده غالف و جا از سحرت قالو نعوی دوی ارجه محلت ورکه حضرت موسی علیه سلام تو آخاه و رور دوله و ارسل فی المدائن حاشرین او اولیگا بخارونو که حاشرین اگر راجمه که اون کی خلق چه ساحران جادوگران راجمه کی یا تو که چه راتلو کی تا تا بکل ساحر علیم و هر ساحر عالم من و جا از سحرت رال ساحران فرعون فرعون قالو دی ساحران و توی ان لنا لأجرا بشکوی بزمون لپار مزدوری ان کننا نحن الغالبین کشرت شمونگ غالب د دنیا دار و خلکو نظر په دنیا باندې د دنیا فائدې ته ګوري چې څه فائده پکې شته کنه اسیم خواري وکړه اسیم بخواري کو انبیاء او پیغمبران او نیکان او صالحان خلک هغوی د دنیا د اجر او د مزدوري خبرې نه کوي هغوی خپل تاوان کوي خیر دې د دنیا تاوان مې دی اوشي خو چې د آخرت تاوان مې اوشي هر پیغمبر چې راغلی دی قوم ته دعوت ورکړی دی دا خبره یې ورته کړې ده چې زه تاسو نه مزدوري نه غواړم وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زما مزدوري د الله په ذات باندې ده الله به ماله مزدوري او معاوضه راکوي ان لنا لاجرا وی به زموږ دپاره اجر او مزدوري ان کنا نحن الغالبین که چرته شو مونږ غالب قال فرعون وتوي نعم او او وانكم لمن المقربين او بشك تاسو خو بزما ډیر د نږدې خلکو نشه زب تاسو په دربار کې خپل وزیران او مشیران او ګرځو زما خاص خلک په تاسو کله چې دربار ولګي مقابله ولګي موسی علیه السلام ته وی چې تر وصفه کې کوم وصفه کل مقابله کول غواړ موسی علیه السلام متو فرمای چې دا اختر روز ډیره ښه ده اختر را روان دی ټول خلک به میلې ته راوځي د ځای تعین یې مکو او د وخت تعین یې مکو بل ځای کې قرآن مجید کې الله پاک فرمایلی دا خبره قال موعدکم یوم الزینت و ان یحشر الناس ضحا د زینت روز د اختر روز اغه ډیره ښه ده د چاش په وخت کې د سبا په وخت کې د ټول خلک راجمع شي، دغه د مقابلې د پاره ډېره میدان ولګېد. یو طرف ته پلکونه ساحران او جادوګران ولاړ دي، او د هغوی نه وروسته فرعون دربار لګولی دی او ټول قبطیان او ټول قوم راجمع شوي دی میدان کې. او بل طرف ته حضرت موسی علیه الصلاة والسلام او هارون علیه الصلاة والسلام دواړه ولاړ دي. ساحران تپوس کوي د موسی علیه السلام، ته مخکې دو لګیو که مونږ مخکې دو ولګو؟ موسی علیه الصلاة والسلام ورته وایي تاسو وغورځوئ خپل سحر وکړئ چې تاسو څه کوئ. غرض د موسی علیه السلام دا چې دوی خپل څه کوي هغه دې وکړي، د هغې نه وروسته به زه بیا معجزه ښکاره کړم، الله ته چې څه منظور وي هغسې به وشي، چې د دوی سحر هم ښکاره شي او زما معجزه هم ښکاره شي. اوس که چېرته موسی علیه الصلاة والسلام لومبۍ امسا غورځولې وه او د هغې نه اژدها جوړه شوې وه، نو د هغې د یرې د وجې نه به ټول خلک تښتېدلی وي، هغه میدان به یې پرېښی وي، نو مقابله به نه وه شوې. حق په ښکاره شوی نه و، ځکه حق هله ښکاره کېږي چې باطل اول ښکاره شي. نو چې دوی سحر او جادو ښکاره شو، نو د پاسه پې حق راغی، جاء الحق زهق الباطل، نو باطل بیا ختم شي لا شي. نو حضرت موسی علیه السلام ورته وایي تاسو اول غورځوئ، ساحران اجازت غواړي. موسی علیه السلام ورته اجازت ورکړه. قالوا اوه دې ساحرانو جادوګرانو، یا موسی، اے موسی علیه السلام، اما ان تلقی آیات غرزون کی و اما ان نکون نحن الملقین، یا شمونگا غرزون کی تخپل دو لگی و کمونگا اول دو اولگ. قال موسی علیه السلام تو فرمائے الکو تاسو او غرزوئے. موسی علیه السلام اجازت ورکے. عزتمندو دې ځای کې ذهن ته یو سوال راځي چې سحر او جادو دا خو یو حرام فعل دی. اوس یو حرام فعل اجازت پیغمبر ورکوي چې تاسو دا حرام کار وکړي، څنګه اجازت ورکوي؟ یو پیغمبر نه دا خبره کیدی شي؟ نو علماو لیکلي دي چې د هغې دوه وجې دي، که حقیقت وکتی شي نو سحر خو به دوی خامخا کو، مقابله خو دوی کول. دا خبره صرف حضرت موسی علیه السلام د دې لپاره کوي چې یاره مخکې غورځوئ او که وروسته غورځوئ، خبره د مخکې او د وروسته ده. غورځول خو خامخا دي، جادو خو خامخا کوي هغوی، خو صرف د مخکې او د وروسته ده. نو ورته یې وړاندې والي تاسو یو خدا. او بل دا موسی علیه السلام د دې لپاره اجازت ورکړه چې د دوی سحر او جادو مخې ته راشي، نو بیا به حق راځي، نو حق سره به د دوی رسوایی راځي. نو د دوی هغه رسوایی او بدنامي او به شکست هغه به واضحه شي او ښکاره به شي، ځکه یې ورته ویل تاسو الکو وغورځوئ. نو موسی علیه السلام ورته اجازت ورکوي. قال اوی موسی علیه الصلاة والسلام القو اغرزو، فلما پس هر کل القو چی دوی اغرزو سحرو اعین الناس، سحر اوکر نظر بندی اوکر پسترگو دخلکو بند، دخلکو نظر بند، وسترحبوهم ویرول دوی لر و جاؤو بسحر عظیم، او دوی رات للو کلل پده رت سحر سر لوی سحر پیش درې سوه اوښانو باندې چې کمی رسۍ او کمی لختې او چوکې دوی راوړې وې، هغې چې په میدان کې وغورځولې او د هغې نه ماران جوړ شو، هغې کې حرکت پیدا شو، ټول خلک ویرېدل. موسی علیه الصلاة والسلام انسان، حضرت هارون علیه السلام هم انسان، د هغوی په زړه کې نیره راغله چې یقیني لوی سحر یې وکړه، دا خو مې ماران میدان ډک شو. موسی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک فرمایي لا تخف، مه یرېږه، همسا دې ور وغورځوه. واوحینا الی موسی، وحی اکلا منگا حضرت موسیٰ علیہ السلام تا ان القی عصاک ورو غرز وخبل عمسا چمسے ورو غرزولا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُ فَإِذَا هِيَ پَسْنَاسَ فَإِذَا پَسْنَاسَ هِيَ تَلْقَف دیم سارا غندول تلقف تبتلع تیرولی ما یعفکون اگه چی دوی کم جول کرو چی دوی سحر و جادو کرو اگه غن را غن کو تیر کرو امسا غن تیر کرو فوقع الحق فظهر الحق فثبت الحق پس حق ثابت شو حق کار شو و بطل ما کانو یعملون او باطل شو اگه چی دوی کم عمل کرو میدان خالی پاتے شو ڈک میدان پا یو مل کی اغا خالی شو سونا فرعونیان سمر ساہران جادوگران طول سرخ کتا ملامت شو دا دو خبرو نصرون اخکتا کرد یو خدا ملامت دا وجنه چه میدانی بیل او بل پا یو ریر و روب پر آگه چه دی دمر ساہران و جادوگران و دا ملک عالمان ساہران را جمع شو دا دی مقابله او نکلی شو غرز داری چی رستو دا مقابله بیا گران سرون اخکتا فغولیبو هنالی پس مغلوب شو پا دا قضی وانقلبو سواغرین او اگرزی دل بی دیر زلیل زلیل سرون اخکتا کلل ملامت شو چی دا سو دوباره دا سبق ورعی قال الملأ من قوم فرعون ويغ سرداران دا قوم دا فرعون إن هذا بشك دا لساحر عليم ساحر دا عالم يريد دا إرادة لري أن يخرجكم چه عباسي تاسو لرا من أرضكم دا زمك استاسونا دا وطن استاسونا دا ملك استاسونا فماذا تأمرون پستاسو سمشور دا استاسو سحكم دا قالوا اوی و تا دی قوم دیم سردارانو ارجه محلت ورک موسیٰ علیہ السلام تا واخاہو رور ددتا وارسل فی المدائن حاشرین او راجمکا دخارونونا حاشرین راجمکا ان کی یا اتوکا چراتو راتلو کی تاتا بکل ساحر علیم پہر ساحر عالم باندے وجاء السحرة أورال الساحران فرعون فرعون تا قالوا وتدي ساحران إن لنا لأجرا وبز من دفار مزدوري إن كنا نحن الغالبين كچرتش منغ غالب قال وتا فرعون نعم أو وإنكم لمن المقربين أو بشك تاسو بد زماد نزدي خلقنا قالوا اي وتدي ساحران يا موسى اي موسى عليه السلام اما ان تلقيا يا تغرزون كي واما ان نكون يا بشمونغا نحن الملقين مونغا غرزون كي قال اي وت موسى عليه الصلاه والسلام القوا تاسو غرزوي فلما پس هر کلا القوا چوي غرزول اغخبل سحر او جادو وي کا اغخبل سحر او جادو سحرو اعین الناس پس سحر او که پس ترگو ده خلقو بانده ده خلقو نظر بند که وسترهبوهم او ویرو البیل را و جاؤو بسحر عظیم او رات لیو کلل پس سحر لوی سرا لوی سحر او که داسه سحر چه دی دنیا دا لیده نو داد و اوحینا الى موسی او وحیو کلمونگ موسی علیه صلاة و سلام تا ان القي عصاك اغرز واخبل امسا فاذا هي تلقف ما يافكون پس ناسا پا دغ امسا تيرون کیو ما يافكون اغت بي جور کړو تسي جور کړو غنه تیر فوقع الحق پس واقع شو حق ثابت شو حق ظاهر شو حق وبطل ما كانوا يعملون او باطل شو هغه چې دوی کوم عمل کړو د جادو او د سحر فغلبو هنالک پس مغلوب شو په دغه ځای کې وانقلبو او غر او غر زیدل صاغرین واپس او ذلیل او خوار صدق الله العظیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمول اسكل عمل كل توفيق براك. يا الله شري حاجات طول پرو گردد ظالمان و افسدان هم پامان کی وساد ساحران و در سحر نم وساد جادوگران و در جادوگره نم وساد در فساد کون کو در فسادون نم وساد در سازشیان و در سازش نم محفوظ کی در بدنظر خلق و در بدنظره نم وساد. یا الله سونه فتنه و فسادون دی خدای در طول نظمون حفاظت و فرمائی دنیا هم زمون خکی آخرت هم را لخکی خدای من طول سر ده احسان معامله اوکی مردگان ده اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کی دی اسپتالینو کی دی شفا والا ور زمون ده وریدون کسوم را شری حاجات تی اللہ طول شری حاجات هم پورا وبرده پاکستان که خدای اسلامی نظام نافذ کی نده ملک و ده خور سوک بدخوا دی خدای ده مخدز مکنه ختم وبرده اولی خیرخواه جور که و که خیرخواه نجوری گی خدای منت طول خلاص. یا الله نیک عمل بنسید که بد عمالنا خدای زمان در طول و حفاظت و فرمان پریشانه در دنیا و در آخرت زمان طول ختم کی. و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.